Θα μπορούσα να σου πω συγγνώμη απόψε. Θα μπορούσα να δακρύσω και να φύγω. Μα δεν μπορώ, τόσο αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ όταν σε δω να σ' αποφεύγω. Κάπου κάπου να θυμάσαι πως υπάρχω στη ζωή σου κι ας μην είσαι τώρα εδώ. Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω. Μισώ το πάθος μου, ζηλεύω τη ζωή σου κι ας αναπνέω απ' την αναπνοή σου. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω. Μισώ το πάθος μου, ζηλεύω τη ζωή σου κι ας αναπλέω απ' την αναπνοή σου. Κάνε κάτι να περάσει αυτή η νύχτα. Να ξεχάσω προσπαθώ μα δεν μπορώ. Μετανιώνω για ό,τι έγινε το ξέρεις. Σ' έχω πάντα στην καρδιά και στο μυαλό. Κάπου κάπου να θυμάσαι πως υπάρχω στη ζωή σου κι ας μην είσαι τώρα εγώ. Σ' έχω δίπλα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώ. Μισώ το πάθος μου, ζηλεύω τη ζωή σου κι ας αναπνέω απ' την αναπνοή σου. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω. Μισώ το πάθος μου, ζηλεύω τη ζωή σου κι ας αναπνέω απ' την αναπνοή σου.